पड़ी है और ये निर्णय हुआ है ये संसार सब प्रकृति का कार्य है। तुम आप हो सब के सब परमात्मा के अंश, आपका परमात्मा का संबंध है, संसार का आपका संबंध नहीं है। खास बात है ये, उसमें आपने संसार को अपना मान रखा है, रुपए पैसे अपने मान रखे हैं, ये बड़ी गलती है। ये अपने नहीं है, यहां से जाएंगे तो लाखों करोड़ों रुपए और एक कोड़ी साथ चलेगी नहीं। अब है नहीं है, कैसे रहेगी? भगवान का भजन चिंतन किया है वो पीछे रहेगा नहीं खोटी एक भी, क्योंकि वो आपका है, भगवान आपके हैं, आप भगवान के हैं। संसार अपना नहीं है, आप संसार के नहीं हो। आपके साथ संसार हरदम नहीं रहता और आप हरदम संसार के साथ नहीं रहते। गाढ़ नींद में भी आप अलग हो जाते हैं, वो विवेक से अलग होते हैं वो अलग है, और बेचेते होकर अलग होते हैं वो और चीज है। नींद में बेहोशी हो जाती है, बेहोश होने से हमारे साथ संसार नहीं रहता और हम संसार के साथ नहीं रहते। बेहोश होने पर भी तो सावधानी में हमारे साथ कैसे रहेगा? और सावधानी में आपने समझ रखा है संसार को अपना, ये मान रखा है, यही गलती है। सार चीज है, सार चीज शास्त्रों की, संतों की, महात्माओं की विचार किए हुए की असली सच्ची बात, संसार की चीज अपनी नहीं है और भगवान अपने हैं। ये बात तो बहुत आपने सुनी है, फिर भी मेरे तो आदत है सुना दूंगा। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, आप हम सब ईश्वर के अंश हैं। जैसे पिता का अंश पुत्र होता है, ये दृष्टांत एवं दृष्टांत में विदक्षण बात है। इस दृष्टांत में आप माता पिता के दोनों के हैं, ऐसे प्रकृति पुरुष दोनों के आप अंश नहीं है। मम एव अंश, केवल भगवान के शुद्ध अंश है, शुद्ध निर्मल भगवान के अंश है। मन भगवान के साथ हमारा घनिष्ठ संबंध है, घनिष्ठ, बहुत घनिष्ठ संबंध है। ऐसा किसी के साथ है नहीं, होगा नहीं, हो सकता नहीं, संभव ही नहीं है। हम नरकों में जाएंगे तो भगवान का संबंध रहेगा, 14 लाख जोड़ी में जाएंगे तो भगवान का संबंध रहेगा, वैकुंठ में जाएंगे, नरलोक में जाएंगे तो भगवान का संबंध रहेगा, मृत्यु लोक में जाएंगे तो भगवान का संबंध, हमारा संबंध टूटेगा नहीं। आप केवल विमुख हो जाते हैं, भगवान विमुख नहीं होते। इस वास्ते हमारे कोई सन्मुख होने की जरूरत है, भगवान चाहे सो करो, अपन क्या मतलब है? भगवान अपना मानो मत मानो कैसे ही मानो, उसमें पंचायत की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है जरूरत? या भगवान सब अपने को मानते हैं? जगत भगवान के मान्यता में झूठ नहीं होता, असत्य नहीं होता, उसमें फर्क नहीं पड़ता। आप धर्म को स्वीकार करें न करें, आप न माने न माने, आपके जसने न जसे, आपके जसने न जसने का कोई मतलब नहीं है। भगवान तो साफ मानते हैं, हमारे अंश सब मेरे, सब मम प्रिय, सब मम उपजाए, मेरे से ही पैदा हुए सब मेरा अंश है। तो आप साक्षात परमात्मा के अंश हैं, ये बात एकदम सच्ची है और कभी झूठी हुई नहीं है, ये कभी झूठी हो सकती नहीं। संसार का संबंध आपके साथ रह सकता ही नहीं, रहा नहीं, रहेगा ही नहीं। बालकपना में आप कहते मैं तो बच्चा हूं, आज आप नहीं कहते मैं बच्चा हूं, तो बचपन का संबंध ही आपके साथ नहीं रहा, जवानी का संबंध भी नहीं रहा, वृद्धावस्था का संबंध भी नहीं रहेगा। आप धनी हो जाएंगे बहुत, तो धनी पड़े होने पर भी भगवान के साथ संबंध नहीं रहेगा। आप बिल्कुल गरीब हो जाएंगे, रोटी और कपड़ा भी न मिलेगा, तो भी भगवान का संबंध वैसा वैसा है। और कितने ही धनी हो जाओ पड़े, तो भगवान का संबंध और तरह हो जाए नहीं। भगवान का संबंध अकाट्य है, वो सदा रहेगा ऐसा ही, उसको बढ़ाने की जरूरत नहीं है, केवल अपनी तरफ से स्वीकार करना है। भगवान की तरफ से स्वीकार कराने की जरूरत नहीं है। भगवान ने कभी आपको हमारे को दूर माना ही नहीं, संपूर्ण में व्यापक परिपूर्ण सब रहते परमात्मा हमारा त्याग कैसे कर सकते हैं? हमारे साथ रहेंगे जहां कहीं रहेंगे, दुख पावे सुख पावे कुछ भी हो, भगवत भगवत हो, भगवान विमुख हो, ऐसे नास्तिक हो जाए भगवान है ही नहीं, दुनिया मात्र में भगवान कोई चीज ही नहीं है, ऐसा विचार कर ले तो भगवान में फर्क नहीं पड़ता, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। आप भले जन्म भरम मत मानो भगवान को, ऐसे संप्रदाय भी है जो भगवान को मानते भगवान को नहीं मानते। छह शास्त्र है, भगवान कोई मानते कहीं नहीं मानते, और असत शास्त्र है भगवान को मानते ही नहीं। नहीं मानने वाले के भी भगवान वैसे वैसे, ये यथा माम प्रपद्यन्ते शरण हो भगवान के, और ये भगवान होते हैं ये बात विशेष है। परंतु आप भगवान को नहीं मानो तो भगवान आपको नहीं मानेगा, ये बात नहीं है, मत मानो, आपकी मर्जी है, आप स्वतंत्र हो, स्वतंत्रता भगवान की दी हुई है, मानो आप न मानो आपकी मर्जी है। आप नहीं मानो तो आपके साथ द्वेष किंचित मात्र भी नहीं है, ऐसे दुख दे दिया, ऐसे भगवान कभी होते ही नहीं, बात ही होती नहीं, और ये होना ही नहीं होती। ऐसे जैसे आप अपने अंगों के साथ में कोई विरोध करते हो, ऐसे भगवान किसी के साथ विरोध नहीं करते। विरोध ये लीला करते हैं, और लीला करने में तो भगवान के आपके भगवान है, ये बात तो सच्ची है। आप मानो न मानो, जानो न जानो, स्वीकार करो न करो, आपको अच्छा लगे न लगे, कोई हर्ज नहीं उसमें, उसमें डरने की जरूरत नहीं है। लेकिन हमारे नहीं जसते वह ठीक है, आपके नहीं जसती और ऐसी जसती है कि भगवान को मानने वाले सब आदमी बेवकूफ है, अनजान सभी, ऐसा कर दो निश्चय तो भी भगवान का संबंध ऐसा ही रहेगा। भगवान की तरफ से कभी भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अरे भगवान का अपने मानो तो कहें क्या है, तुम देखो सही भगवान को ठीक मानने वाली गीता है। गीता के सिवाय दूरदर्शनों में भगवान को गीता के समान नहीं माना है, परंतु भगवान का फर्क है ही नहीं। न्याय वाले मानते हैं, न्याय विशेष वाले भगवान को मानते हैं। पूर्व मीमांसा उत्तर मीमांसा इतना नहीं मानते इतना। और सांख्य योग है वो भगवान को मानते हैं, पर मुक्ति के कारण में भगवान का साथ हो ना कोई बड़ा नहीं है। मुक्ति में भगवान में उपयोगी है ये बात नहीं मानते। दर्शनों के अलग अलग मत है, मत होने पर भी भगवान के कोई फर्क नहीं है, किसी तुम्हारा फर्क नहीं है। माने न माने, स्वीकार करे न करे स्वीकार, और कृपा भी बराबर सब पर, सब पर मोरी बराबर दया, बराबर दया दे, सबका पालन पोषण भरण सब कुछ करते हैं। विभक्ति अव्यय ईश्वर अविनाशी ईश्वर सबका भरण पोषण करते हैं। आपकी तक देखते ही नहीं, आप प्रेम करने लगो तो भगवान विशेष आपसे प्रेम करते हैं। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथा वजा में हम यथा माम प्रपद्यन्ते, जैसे शरण होते हैं परंतु आप निषेध करते हैं, उसमें से नहीं, नहीं होता। कहीं भी हमने भी सुना नहीं, मैं याद नहीं है मैं कि भगवान बड़ी माने तो भगवान ही नहीं मानेंगे। संसार में तो ये बात है, एक कहावत आती है, तुम वे कर रहे काट गए तो मल्लो है गलत, तुम अगर कर रहे होता तो हम भी कर रहे हैं, तुम अगर प्रेम करो तो हम भी प्रेम कर रहे हैं, ऐसे भगवान में होता भगवान में नहीं होता। आप करो न करो, जानो न जानो, मानो न मानो, आप कुछ मिल जाओगे, आपको बिल्कुल स्वतंत्रता दी है भगवान, दे दी स्वतंत्रता। परंतु भगवान अपना न माने ये बात नहीं, आप निश्चिंत रहो, भगवान को मानो मत मानो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। परमात्मा वैसे वैसे हैं, जो नहीं मानते उनके शास्त्र में भगवान का वर्णन है ही नहीं। कई वर्षों की बात है, मैं जानता नहीं हूं, अपने यहां के ही सज्जन थे विराट नगर में, वहां ये प्रसंग चला था, ज्यादा कई वर्ष हो गए, उसमें मैं ये बात कही थी, अभी होते हैं तो पता है होंगे अभी भी। जैसे अंग्रेजी में घी नहीं होता, घी तो घी का नाम घी मिलेगा अंग्रेजी मिलेगा नहीं, क्यों मक्खन खाते हैं सभी, मक्खनी भरता लेते हैं, तो अंग्रेजी जैसा घी ना ही मिलेगा, घी कह के कहेंगे वाटर वाटर ऑयल, मक्खन का तेल, मक्खन का तेल कहते हैं, घी क्या है मक्खन का तेल, मक्खन का तेल निकाल दे घी कहते हैं। ये ज्यादा ज्यादा विवेचन करते ये कहते हैं घी ना नहीं मिलेगा। ऐसे मैंने कहा था, आपने जैन शास्त्रों में वो ईश्वर नहीं मिलता, मिलता नहीं तो कोई भगवान का भाव हो गया, कभी नहीं भगवान, कभी द्वेष नहीं है, कभी भय नहीं है, कभी विलस नहीं है। इसमें मैंने ये बात कही थी, बहुत वर्षों की बात है, विराट नगरी की बात है। तो भगवान अपने ही ऐसे ही है, आप मानो तो न मानो, तो जानो तो न जानो, तो स्वीकार करो तो न करो, तो भगवान की दया बरोबर वैसी वैसी है, आप नहीं तो होती। अरे भगवान की चीजा सभी, जैसे भगवान की पृथ्वी है वो रहने के लिए बरोबर है, आप श्वास लो तो भगवान का श्वास बरोबर है, भगवान का अन्न आपकी भूख बरोबर मिटाएगा, अब भगवान मानो ना मानो कुछ मानो, भगवान का जल आपकी प्यास मिटाएगा। भले भगवान को मानो भले मत मानो, भगवान की रचित जितनी चीजें हैं वे बरोबर आप काम देगी। आस्तिक भगवान का प्रेमी है उसके लिए, और आप भगवान को बिल्कुल न मानो उसके लिए भगवान की तरफ से कोई फर्क नहीं, कब फर्क हुआ ही नहीं, कभी होगा ही नहीं। अरे हो जाए तो वो भगवान नहीं, वो कैसे भगवान? ये मेरे थोड़े थोड़े देखा हुआ है, मोक्ष सदा है, उस पर मुक्त पुरुष रहते हैं, वो सब सर्वज्ञ होते हैं, और उसमें संसार में मतलब नहीं है, मुक्ति होती है मोक्ष लाभ पर पहुंचने चलते हैं। सब मुक्त पुरुष वहां रहते हैं, जैन का सिद्धांत है, इस सिद्धांत से कोई विरोध नहीं है, कोई बस नहीं है, कृष्ण मात्र भी कृष्ण तरह भी कोई फसल नहीं। भगवान जो चीज है सबको वैसी वैसी की वैसी है, प्रेम करे भक्ति करे वही बात विशेष होगी। वैसे अगर विशेष न हो तो प्रेम करना निरर्थक हो जाएगा। प्रेम गुरु का एक भाव पुस्तकों का ब्यौरा नहीं, नगरी में नहीं न्याय रोई बधेरे राजिया, ऐसा नहीं है। विश्वास है भगवान को माने न माने, जाने न जाने, स्वीकार करे न करे, अब जचे न जचे कोई परवाह नहीं, कोई परवाह नहीं। भगवान ने क्या है हमारे भी परवाह नहीं है, हमारे भी भीतर में प्रेम सबके प्रति ऐसे होता है। हमारे से थोड़ा ही तो भगवान मानो प्रेम करे, हमारे प्रेम ऐसा ही है। अरे छोटा बालक है कुछ नहीं मानता तो क्या बड़ा बुरा लगता है, किसी को बुरा लगता है क्या? कुछ नहीं जानता, मानता ही नहीं, माँ को ही नहीं पहचानता, साफ सुथरा होता है ना, माँ कौन है कौन है पता नहीं, तो क्या वह मन बुरा लगता है? ऐसे भगवान को कोई बुरा नहीं लगता। अब लोगों में ठीक है, कोई जानकार होता है तो कोई बुरा नहीं लगता। बाल के ऊपर स्नेह आता है, स्नेह, अरे बच्चे बच्चे से गाड़ी थर्ड क्लास में हमने देखा है, ये भाई बाल गए गोदी मार गए, एक तो बैठो अपने के हो, बच्चे की माँ है बच्चा है, स्त्रियां बैठी भाई, हर एक आदमी हर एक कौम का स्त्रियां बैठी है, बच्चे बैठे बच्चे है, तो ये कोई ज्ञान हो गए जब तक हो नहीं कोई काम में। ऐसे भगवान सब पर ध्यान में, भगवान मेरे मान में तो बहुत विशेष लाभ होता है, नहीं तो वो लाभ नहीं होगा। मुक्ति तक हमारे सिद्धांत बैठे, मुक्ति तक भगवान मत मानो, मुक्ति हो जाएगी। अब और क्या बताऊं, बताओ? प्रेम कहते हैं वो चीज नहीं होगा, प्रेम जो है भगवान का वो नहीं होगा, पर जीव का मुक्ति हो जाएगी, कोई बाधा नहीं है। मुक्ति अपने अपने सिद्धांत के अनुसार होगी। प्रेम की बात एक अलग है, विलक्षण है, विचित्र है। हमारे वेदांत सिद्धांत में जिसको केवली ज्ञान कहते हैं जैन, उसको हमारे भी केवल्य पद कहते हैं। वो केवल्य पद पाप रहा तो मुक्त हो जाता है पुरुष, पर भगवान प्रेम हो जाए नियम नहीं है, ये नियम नहीं है। ये जैन पद नहीं मानता तो सिद्धांत है, सनातन मत मानता है, वो मानता वो भी नहीं मानता है, मुक्ति हो जाए ईश्वर को नहीं मानता है, ईश्वर को ईश्वर प्रश्न नहीं मानता है, योग दर्शन मानता है, ईश्वर प्रणा द्वा द्वा वह है उसमें, वो मान तो वैसे हो जाए नित हो जाए, मुक्ति तक में कोई बात नहीं है। इस वास्ते कोई राग द्वेष है ही नहीं, बिल्कुल एकदम सब परम हरि बराबरी गाया समोह सर्वभूतेषु न मे द्वेष्योसि न प्रिय। इस वास्ते आपके जसे जो मानो कोई आग्रह नहीं, हमारा बिल्कुल आग्रह नहीं। भगवान से कमजोर नहीं, हम लोग कहें तो हमारी बेचनी जरूरत पड़े, ऐसे कमजोर भगवान नहीं। हमारे से कई होंगे कई लेंगे, कोई फर्क नहीं। मानो तो बहुत प्रेम से इस मान में तैयार ऐसे। इस वास्ते आप निस्संद हो, अपने अपने जो जो आप ठीक जैसे वैसे आपको ये करो, अपनी नीयत ठीक रखो और ठीक करो, ठीक होगा, उसे ठीक हो जाएगा। एक प्रेम तत्व है एक, वो तो भाई मानने से होगा, वो कैसे हो जाएगा। उसके बिना भी मुक्ति हो जाएगी आपकी, आप दुख से छूट सकते हो। भगवान को मन मत मानो भाई, सब तो सुख सुनते हो। इस वास्ते भगवान एक चीज विलक्षण है, वो आप माने तो वैसे ही, न माने तो वैसे ही, जाने तो वैसे ही, न जाने तो वैसे ही। ये भजन तुम माम भगत है मई ते तेरु साप्य हूँ समोह सर्वभूतेषु न मे द्वेष्योसि न मैं कोई द्वेष का विषय है, न कोई प्रेम का विषय है। भक्ति से मेरा भजन करते हुए मेरे मैं हूँ विशेषता आ जाएगी, मेरे अविशेषता आ जाएगी और कोई जरूरत नहीं। बड़े प्रेम है सब पर गुरु दया, सब पर मोरी बराबरी दया, बराबर ईश्वर की जैसे जितनी चीजें समझने की है वे बरोबर बरोबर काम देती है। ईश्वर को माने तो पृथ्वी आपको रहने देगी, नहीं माने तो पृथ्वी आपको नहीं रहने देगी, ऐसा नहीं है। अन्न आपकी भूख मिटाएगा, जल आपकी प्यास मिटाएगा, प्रकाश आपको मिटाएगा, सब देगा, सब आप स्वीकार करो मत करो, कोई परवाह नहीं। ऐसे हमारे परमात्मा एक तत्व है, ऐसे विलक्षण है। आप खूब प्रसन्न रहो, किसी को भी दुख नहीं देना, किसी का भी अनिष्ट नहीं करना। ये जैन में अच्छी तरह से है अहिंसा परमो धर्म। 81 तरह की हिंसा इतनी हिंसा, वो अहिंसा परमो धर्म, अहिंसा ही परम धर्म है। अहिंसा बहुत बढ़िया चीज है। जैन मत में क्षमत क्षमा है, बहुत बढ़िया चीज है, बहुत बढ़िया चीज है। मानो क्षमा मांग लेने नहीं, क्षमा कर देनी। आप कितने हमारा अपराध कर रहे हो, हमें क्षमा कर देंगे, केवल आपसे क्षमा मांग लेंगे। क्षमा तो क्षमा देते हैं, बहुत बढ़िया चीज है। 12 दिन में 1 दिन आता है, सबसे क्षमा क्षमा। ऐसी कई चीजें हैं जो सब जितने धर्म है और धर्मों में अच्छी चीजें है ही, अच्छी चीजें धन चलेगा नहीं, ठहरेगा नहीं। इस वास्ते सबके साथ प्रेम रखो, किसी साथ द्वेष नहीं, किसी साथ द्वेष नहीं। क्या संगा करते भाई, तो इस वास्ते हमारा वास्तव में इस परमात्मा को जानने वालों के मन में कोई फर्क नहीं पड़ता। सब मम प्रिय सब मम उपजाए, सब मम प्रिय। इस वास्ते जो समान है परमात्मा जानने वाले की दृष्टि में भी समान है, सबके साथ वैसे ही बरोबर है। बड़ा बालक उस पर सब कृपा करते ही नहीं, अब वो जानता नहीं, छोटी बहुत छोटा होता ना, अब माँ को भी नहीं जानता। मां रख दे मारक दो कुए में रख दे नागे थे माँ ऐसे यू गए तू तो मनुष्य में भी ये बात है तो भगवान में क्या बात है। सजनों बहुत ठीक है, अपना ठीक न्याय से ठीक चलो, अपना हित होगा इसमें, अहित हो नहीं होगा। सबके साथ प्रेम रखो, सबका हित करो, सबका स्नेह करो। यहाँ की बात मैंने सुनी है, जैन मत वाले बहुत प्रेम से स्नेह से सत्संग करते हैं। उनके मत में ये नहीं है कि सनातनी है, चलते है। इस भाव मैंने सुना यहाँ का, बड़ा अच्छा भाव है, बड़ा श्रेष्ठ भाव है, सनातनियों का ऐसे भाव है। ऐसे हमारे को ये स्नेह अच्छा लगता है। अब मानो न मानो आपकी मर्जी, हम माने न माने, अपनी नीयत अच्छी रखो, सबके साथ स्नेह करो, सबकी सेवा करो, कोई दोष नहीं। समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेष्योऽसि न प्रिया, न मे द्वेष्योऽसि न प्रिया, ये बंधु माम भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम्। प्रकरण का प्रकरण आगे इस लोग जो है नौवे अध्याय पूरे तक सात प्रकार के भक्त बताए। सातवा अध्याय में चार प्रकार के भक्त है, आर्थो जिज्ञासु ज्ञानी, यहाँ ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र श्या और पाप योनि पाप लाचारी। सात कैसे ही हो कोई हो, इस वास्ते अपने सबके साथ दृष्टि, सबके साथ का प्रेम, सबके साथ ही हमारे जस्सी नहीं जस्सी, हम क्या करें, हमारे जस्सी कोई नहीं जस्सी, जिसने कोई द्वेष नहीं है, वो द्वेष करते हो ठीक समझते नहीं। पारमार्थिक मार्ग में चलने वालों के उदासी देव आपने, आप उदासीन रहो, चुपचाप रहो, कोई फायदा नहीं। इस बात से सबके साथ प्रेम का बर्ताव, स्नेह का बर्ताव, एकता का बर्ताव, प्रसन्नता मन में हरदम रखने, कृष्ण रंज की नहीं है। अच्छी बात तो अपने क्या थी, अपनी बात अच्छी भी माने बता दी, वे माने तो आनंद, नहीं माने तो आनंद। मैं तो और नहीं कहता हूं, माने तो आनंद है, नहीं माने तो बहुत आनंद है। माने तो आनंद है और न माने तो बहुत आनंद है। अच्छी भावना है। नारायण नारायण। राम, यह प्रवचन श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा भाद्रपद कृष्ण दशमी विक्रम संवत 2056 5 दिसंबर 1999 को प्रातः 5 बजे की स्तुति प्रार्थना के बाद नोखा मंडी राजस्थान में हुआ। राम।